Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja a mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Csak a Rádió 1-en.